أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا، اللهم bize ver، في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver، وفي الآخرة حسنة، ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابًا نَارٍ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْلِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ O dehşetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanların sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin, amin, bi hurmeti taha ve yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim izin verirse Taha suresinden 15 ayete yakın okuyacağım. Çok kısa ayetlerdir. Konu bütünlüğünden sapmamak için bu ayetlerin tamamını getirmek zorunda kaldım. Yoksa biliyorsunuz benim adetim bir ayettir. Bir sohbete bir ayetle başlarım, onu tefsir ederiz Allah'ın izniyle. Ama bu akşam konuyu çok rahat ve iyi bir şekilde derinlemesine anlayabilmek için Allah'ımız ile Musa aleyhisselam arasında geçen ilk konuşma, ilk görev taksimi, İlk görev verilişi anı. Bu akşam bunu anlayacağız, bunu konuşacağız. Muhammed Aleyhisselam ile Allah'ın ilk konuşması, vahye ilk muhatabiyeti nasıl oldu? Bir vesileyle, bir aracıyla oldu. Aracı kimdi? Cebrail Aleyhisselam. Allah direkt olarak peygamberimizle konuşmadı. Baş meleği Cebrail Aleyhisselam'ı vekil kıldı ve ona git şu vahyimi bildir dedi. Beş tane ayet-i kerime getirdi. Bakın son peygamber, peygamberlerin en kıymetlisi, Allah katında en üstünü ama direkt olarak peygamberimizle konuşmuyor. Musa Aleyhisselam'ın özelliğine peygamberler içinde Allah'ımızın aracısız, meleksiz tekellüm ettiği tek peygamber. İlk vahyini böyle yapıyor. Sonra Muhammed Aleyhisselam'la hem görüşüyor hem konuşuyor Miraç gecesinde. Şimdi bu akşam Taha suresinde Allah'ımız görevi nasıl verdiğini, sonra Musa Aleyhisselam'ın ondan ne istediğini, neleri teker teker istediğini Rabbimiz anlatıyor. Allah Kur'an'da bu bilgileri bize vermeseydi biz bunları bilebilir miydik? Bilemezdik. Binlerce yıl önce bizim şu anda yaşadığımız durumdan ve saatten, zamandan binlerce yıl önce vuku bulmuş bir hadise. Bizim bunu bilebilmemiz mümkün değil. Ama Allah bize rahmet etti, acıdı. Muhammed Aleyhisselam'ı bize peygamber olarak gönderdi. O da bize bu kitabı getirdi. Bu kitap içinde zerre kadar şüphe götürmeyen bir kitaptır. Tarihe dayalı olayları anlatır ve yeni şeriatı bize bildirir. Yeni şeriat. Nedir son şeriat? İslam'dır. İslam'dır. Dinler ikiye ayrılır kardeşler. Bir, beşeri dinler. İki, ilahi dinler. Semavi dinler de denir buna. Beşeri dinler de demektir? Allah ile bağlantısı yok, insanlar uydurmuş. İnsanların içinde Allah'a tapınma, ona kulluk yapma isteği her zaman mevzu bahistir, vardır. Bunu tatmin etmek için ya vahye uyar, Allah'ın o dönemdeki peygamberine uyar ya da ben sana uymuyorum der. Atalarımdan böyle gördüm der. Halbuki ataları bu dini uydurmuştur. Örnek Budizm, Brahmanizm, Hinduizm bunlar beşeri dindir, insan yapımıdır. İnsanlar keyiflerine nasıl geliyorsa öyle kurallar koymuşlar. İlahi dinler hangisidir? Bir, Musevilik, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Allah tarafından gönderilmiştir. İki, Davud Aleyhisselam'ın şeriatı Allah tarafından gönderilmiştir. Üç, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Allah tarafından gönderilmiştir. Bunlara semavi denir. Dört ve son Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı İslam Allah tarafından gönderilmiştir. Bunlara semavi dinler denir. Peki neden diğer üç dine tabi değiliz? Çünkü tahrif edildiğini Allah bu kitapta söylüyor. O üç dinin korunmasını, o üç kitabın korunmasını biz o dinin alimlerine tevdi ettik. Alimler ufak bir dünya menfaatiyle ayetleri değiştirdiler ve kitapları tahrif ettiler. Ancak Kur'an'ın korunmasını biz kendi üstümüze aldık. Lehafizun, onu biz koruyacağız. Sadece Kur'an hakkında bu sözü söylemiştir. Diğer kitaplar hakkında söylemediği için tahrif olmaktan kurtulamamışlardır. Dolayısıyla semavi dinler vardır. Dört tanedir ama üçü tahrif olduğu için son din ve en mükemmel din, diğer üç dinin itikat babındaki bütün hükümlerini kendi içinde barındıran ve toplayan ve yeni bir şeriat getiren İslam'a tabi olduk. Rabbime sonsuz kere hamdü senalar olsun. Son nefesimize gelinceye kadar bir lahza, bir karış, bir parmak kadar bu dinden, bu şeriattan ayrılmayı Allah bize nasip etmesin. Amin. Amin ya mu'in. Şimdi bakalım Allah'ımız ne buyurdu? Euzubillahimineşşeytanirracim. وَاَنَا اَحْتَارْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. Ey Musa, ben seni seçtim. اَنَا اَحْتَارْتُكَ, ben seni ihtiyar ettim. فَاسْتَمِعْ, şimdi iyi kulak ver, iyi dinle. لِمَا يُوحَى, sana vahyedeceklerimi iyi dinle. Allah'ımız nasıl başlıyor konuşmaya? Ey Musa, ben seni seçtim. Bakın bu ilk konuşmadır. Cebrail Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam'a ilk tekellümü ne oluyor? Oku, ikra. Üç defa oku diyor. Bu ilk konuşması. Ama Allah'ımızın burada ilk konuşması ne? Ne? وَاَنَا اَحْتَرْتُكَ, ben seni seçtim. Nereden? Vesileyi ne yapıyor Allah Teala? Bu dünyada her şeyi bir vesileyle yaratmıştır. Musa Aleyhisselam, o devrin bir diğer peygamberi Şuayb Aleyhisselam'a 10 sene hizmet ettikten sonra ve kızıyla evlendikten sonra, çocuklar sahibi olduktan sonra, 10 yıllık sözünü tuttuktan sonra onun yanından ayrılıyor ve başka bir yere hicret ediyor. Hicret ederken daha peygamber değil kardeşler, dikkat edin. Uzun bir seyahat esnasında gece vakti oluyor, hava serin, soğuk, ateş yok, çocuklar üşümüş, hanım üşümüş. Uzaktan bir yerden bir çalının yandığını görüyor. Galiba diyor ileride bir çalı yanıyor, belki oradan size bir ateş getirebilirim. Ateş getirip ne yapacak? Ateş yemeyecekler. Başka odunlarla, başka çalı parçalıklarıyla ailesini ısıtacak. Niyet bu. Halbuki o yanan bir çalı değil, bir ağaç. Allah Musa Aleyhisselam'a yanan bir ağaçtan sesleniyor. Ve ilk sözleri ne oluyor? Ben seni seçtim ya Musa. Şimdi sana vahyedeceğim bilgileri çok iyi dinle. Seçilmiş bir peygamber, Allah ile konuşan bir peygamber. Ve Allah şimdi ona bazı emirler bildirecek. اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى. Ne ilk emri? İzheb, git. İlâ firavne, firavuna git. İnnehu, muhakkak ki o tağa sapıtmıştır. Azmıştır, azgınlaşmıştır. Sen şimdi yapacağın şey firavuna gitmendir. Peki sual şu. Musa Aleyhisselam kimin yanından kaçtı? Firavunun yanından kaçtı. Neden? Ordusu var. Bir saltanatı var. Bir krallığı var. İlahlık iddiasında. Ben ilahım diyor. Böyle bir sapkın adam olduğu için, ona karşı bir kuvveti de olmadığı için, Mısır'da da bir adam öldürdüğü için bir tokatla Allah'ın peygamberi, o beldeden kaçıyor. Şimdi Allah kaçtığı beldeye tekrar geri dönmesini emrediyor Musa Aleyhisselam'a. Bu zor bir vazife değil midir kardeşler? İslam'ı tebliğ edeceği, kendisine verilen şeriatı tebliğ edeceği insan sıradan insan değil. Ben Allah'ım diyen artık sapıklıkta zirve yapmış bir adam. Sapıklıkta zirve yapmış. Aylarca tuvalete çıkmaz diyor tefsir kaynakları onun hakkında. Yıllar boyu hastalanmadığı bilinir Firavun hakkında. Allah hastalık vermiyor. Bu gibi anormal hadiseler kendisinde vuku bulduğu için ne yapıyor? Sapıtıyor. Sağlığı çok geniş olduğu zaman bir adamın kendisine iki şeyden bir tanesini söyler. Ya şöyle der, ben yarı tanrıyım. Ya da bir adım ileri gider, ben bir tanrıyım. Yunan mitolojisine baktığınız zaman, Roma tanrılarına baktığınız zaman, Roma tanrılarından bazılarına şöyle derler. Yarı tanrıydı. Bizim liderimiz yarı tanrıydı derler. Nereden geliyor bu? bazı anormal hadiseler. Allahü Teala kendisine bazı kuvvetler veriyor. Bu kuvvetlerin akabinde ilahlığını iddia ediyor. Allah ilk emrinde Musa Aleyhisselam'a diyor ki ona gideceksin. Çünkü o sapıtmıştır. Sonra Allah emri verdikten sonra Musa Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi ben onunla ne yapabilirim ki diyor mu? Ben ona nasıl söz söyleyebilirim ki? Bu adamın ordusu var. Bu adamın silahları var. Bu adamın sarayları var. Savaş makineleri var. Atları var. Mızrakları var. Ben bu adama ne yapabilirim diyor mu? Demiyor. Çok zor bir vazife alıyor. Ama Musa Aleyhisselam diyor ki Allah beni seçmiş. Yeryüzünde ve göklerde ondan daha kudretli bir varlık yok. Her şeyi yaratan o olduğu için ben ondan bazı şeyler istersem o bana verir. Müslüman kardeşim, Allah-u Teala sana ne vazife verirse o vazifenin zor olduğunu düşündüğün anda ne diyeceksin? Ya Rabbi tamam bu vazife zor bir vazife. Senin yardımın olmadan ben bu vazifenin altında kalkamam. Fakat sen bu vazifeyi yapmam için bana şu şu yardımı verir misin? Allah'ım mahallemde Müslüman kardeşlerim var. İçki içiyorlar. İçkiye müptela kardeşlerim var. Ve bu adamlar benim çocukluk arkadaşlarım. Ben onlara tebliğ etmek istiyorum İslam'ı fakat bilgim sınırlı. İlmi olarak yeterliliğim yok. İkincisi tekellüm edemiyorum. Hatipliğim yok. Konuşamıyorum, anlatamıyorum. Ama bunların düzelmesini de çok istiyorum. Bunun zor bir vazife olduğunu da biliyorum. Allah'ım sen bana yardım eder misin? Bunu söyleyeceksin Müslüman. Allah'tan yardım isteyeceksin. Onun kurtulması için Allah'tan yardım isteyeceksin. Burada iki tip insan türü var. Bir, Allah'ın kendine verdiği vazifelerden gözü korkan ve ben bunu asla yapamam diyen. Ne gibi? Namaz vazifesi gibi. Günde beş vakit namaz zor mudur kardeşler? Gerçekten zordur. Bakın, beş vakti Allah bir saate sığdırsa, sabahleyin işten çıkmadan önce bir saat verse yine kolay olur. Ama beş vakti yaşam alanımıza bölmüş. Hayatımızı beş vaktin zaman dilimine göre düzenlememizi istiyor. Tam işe dalıyorsun, tam koşturmaya dalıyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Bağlantını kopartacaksın, Allah'ı anmaya gideceksin. Onun huzurunda bulunacaksın diyor Allah Teala. Bu zor bir vazife midir? Zordur. Sen ne yapacaksın? Ben bunu yapamam Allah'ım. Demeyeceksin. Allah, peygamberi Musa Nebi'yi tek başınayken bir lidere, ilahlık iddiasındaki bir adama gönderdi. Sen Musa Aleyhisselam gibi yardım isteyeceksin Allah'ım. Ben bu namazı kılmak istiyorum. Sen bana bu emri verdin. Ben bunu yerine getirmek istiyorum. Bu emri yerine getirmek istiyorum ama senin yardımın olmadan yapamam Allah'ım. Senin yardımın olmadan ben bir şey yapamam. Bunu söyleyeceksin. Allah'tan yardım isteyeceksin. Diğer kul ne yapıyor? Bu mümkün değil. Namazı yapamam. Zikri yapamam. Sohbet meclislerine gidemem. Bacaklarım ağrır. İlim bana zor iş. Zaten yaşım 40'a gelmiş. Bu saatten sonra ilim mi ezberleyeceğim? Ayet hadis ezberleyemem. Deme bunu. Şunu unutma. Allah'ın gücü için çok kolay, çok basit. Onun gücü için bir sınır yok. O herhangi bir şeye ol dediği zaman hemen olur. Buna iman edeceksin Müslüman. Karadeniz'in köylerinden bir tanesine bir imam tayin oldu. İmam 15-20 gün civarı vazifesini yerine getirdikten sonra dedi şunların bir çay ocağına gideyim bakayım. Bu halk ne yapıyor? Camiye gelen cemaat sayısı azdır. Çay ocağına gidiyor ve orada başlıyor vaaza. Vaaz ederken cemaatten bir tanesi Karadenizli bir Müslüman. İmam efendi diyor bazı suallerim var cevap verir misin? Buyur kardeşim diyor. Diyor ki İsa Aleyhisselam ölmüş müdür, yaşıyor mudur? Soru bu. İmam diyor ki mübarek Allahü Teala Kur'an'da İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini ve semaya çekildiğini Yahudilere onun bir benzerinin gösterildiğini söylüyor. İsa Aleyhisselam ölmemiştir, semadadır diyor İmam Efendi. Adam bir sual daha ekliyor ve şöyle diyor. Yahu hocam semadadır ama semada yaşıyor mudur, ölü müdür? Diri midir, ölü müdür? Hoca efendi sesini biraz daha yükseltir, öfkelenmiştir. Ve şöyle der, ne demek yaşıyor mudur? Tabii ki yaşıyordur. Allah-u Teala için onu yaşatmak çok kolaydır, çok basittir. Adam bir sual daha peşine ekler. Peki bu Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam gökte ne yer, ne içer hoca efendi? Bunu da söyle der. Hoca çok fazla kızar. Yahu kardeşim der, sen bilmez misin Allah-u Teala her şeye kadir olandır. Peygamberini oraya çıkartıp yaşatıyorsa onu yedirmek, içirmek onun için çok kolaydır. Sen bırak Allah'ın misafiri olan peygamberin ne yiyip ne içtiğini düşünmeyi de senin hocan 15 gündür burada hizmet yapıyor. Her gün bakkala gidip peynir ekmek yiyor. Sen bırak Allah'ın misafirini de köyün misafirine bak. Hoca aç, bağırsaklarım kurudu. Hoca aç diyor. Allah için ol dedikten sonra herhangi bir şeyin olması çok kolaydır, çok basittir. Çok kolaydır. Böyle iman edeceksin. Herhangi bir vazifeyi sana verdiği zaman Allah Teala Hazretleri ne diyeceksin? Bunu bana Allah Teala verdi. Ben ondan yardım istersem altından gelemeyeceğim bir şey vermez. Bu kitap ne buyuruyor? Hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlası yüklenmez. Hiç kimseye diyor bakın, hiç kimse. Bu peygamber de olsa, veli de olsa, sıradan bir derviş de olsa şunu bileceksin. Allah bana bir vazife verdi mi? Orucu verdi, zekatı verdi, namazı verdi, haccı verdi, ilim meclislerinde bulunmayı verdi. Muhammed Aleyhisselam'a benzeme vazifesini verdi. Bunlar zor mu? Zor. Ama gücümün sınırının ötesinde mi? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Allah-u Teala'nın peygamberi Musa Aleyhisselam'a verdiği vazifeye bakın. İlahlık iddiasında o sapıttı. İnnehu tağa. O azdı. Git ona ve davette bulun. Devam ediyor Allah'ımız. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın ne söylediğini anlatmaya başlıyor şimdi Mevla. Bakın Allah'ın peygamberi şimdi Allah'a ne cevap veriyor? Emri aldı mı? Aldı. Şimdi Musa Aleyhisselam konuşuyor. Gâle rabbin şirahli sadri. Şimdi okuyacağım ayetleri hatırlayacaksınız. Her sohbete başlarken ben muhakkak bu ayetleri okurum. Musa dedi ki Rabbi şirahli, Rabbim göğsüme genişlik ver. Li sadri, Rabbi şirahli sadri. Allah'ım şu göğsüme, sadrıma genişlik ver. Sen bana vazifeyi verdin. Biliyorum ki bu vazife çok zor bir vazife. Tebliğ ve davet zor bir iştir. Ama sen benim göğsüme genişlik verirsen ben bu işi yaparım. Göğsüme genişlik ver ne demektir kardeşler? Bir adamın göğsü ne kadar geniş olursa o kadar korkusuz olur. Neden Müslümanlar ölümden korkmazlar? Neden Müslümanlar için savaş demek kavuşma anı demektir? Cihat Müslümanların gözlerini parlatır. Neden? Çünkü biliyor ki ne kadar eksiği ve günah olursa olsun Allah yolunda cihad ederken ölürse, öldürülürse şehit olur. Şehit sorgusuz sualsiz kul hakları hariç nereye gider? Cennete gider. Cennete gider. Bundan dolayı korkmaz. Bu göğüs genişliğini kim vermiştir? Allah-u Teala vermiştir. Hatipler, biz davetçiler, İslam davetçileri herhangi bir Müslümana davete gittiğimiz zaman ne yapacağız? Şu duayı yapacağız Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu göğsüme genişlik ver ki korkusuzca İslam'ı anlatayım. Evirmeyeyim, çevirmeyeyim, kıvırmayayım, kayırmayayım, tahrif etmeyeyim. Orada mecliste bulunan bazılarının hürmetine Allah'ın dininden kırpmalar yapmayayım. Bugün Allah'ın dininden kırpmalar yapan çok Müslüman vardır. Hoca görünümlü çok sahtekar vardır. Adam bana mesaj göndermiş Müslüman kardeşim. Hocam diyor şu hocayı seyrettim, şu hocayı seyrettim, şu hocayı seyrettim. Sonra seni seyrettim. Genellikle hocaların çoğunluğu senin söylediğin gibi konuşuyor ama bazıları çok anormal konuşuyor. Bazıları kim? Üç ahbap çavuş. Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındır. Bir de bunların dışarıdan kankisi Edip Yüksel. Müthiş dörtlü. Kur'an ve sünnet ne diyorsa aksini söylüyorlar. Bunun dışında hareket ediyorlar. 14 asırlık İslam'ı değil, 100 yıllık İslam'ı söylüyorlar. Bunlar hakkında konuşmaya başlarken şu hikayeyi anlatmadan geçemeyeceğim kardeşler. Kadının bir tanesi hoca efendiye gelir ve şöyle der. Hocam, Yunanistan'da bir kadın evliya çıkmış. Kadın evliya, Yunanistan'da. Tam kızını kurban kesecekken şeytan gelmiş bir geçi getirmiş. Doğru mu? Kadın evliya, Yunanistan'da kızını kurban edecekken şeytan geliyor ve keçi getiriyor. Doğru mu hocam diyor. Hoca diyor ki kızım ben bunun neresini düzelteyim? Neresini tutayım, neresini düzelteyim? Yunanistan değil Arabistan. Kadın evliya değil İbrahim peygamber. Kızı değil oğlu. Şeytan değil melek. Keçi değil koç. Ben bunun neresini düzelteyim? Neresini düzelteyim diyor. Bu adamlardan söze başlarken bu hikayeyi söylemeden geçemiyoruz kardeşler. Neden? Neresini tutayım? Neresini düzelteyim? Şefaat yok diyor. Kur'an'daki şefaat ayetlerinin tamamını inkar ediyor. Kader diye bir şey yok diyor. kabir azabı yok diyor, kıyamet alametleri yok diyor, mucize yok diyor, Kur'an'daki yüzlerce mucize ayetini inkar ediyor. Muhammed Aleyhisselam sıradan bir insandı diyor, bir postacıydı diyor. Hatta Aleyhisselam'ı ben söyledim, onlar Aleyhisselam demiyor. Protokol diyor, onlar boş. Muhammed diyor. Haşa ve kella. Neresini düzelteyim, neresini tutayım? İşte bu sapkın adamların Müslümanları aldatmamaları için, kandırmamaları için ne yapacaksın? Allah'ım göğsüme genişlik ver, ben İslam'ı anlatayım. Çünkü ben 14 asırlık İslam'ı anlatıyorum. 50 yıllık, 100 yıllık Abduh'un, Afgani'nin, Golziher'in, oryantalistlerin uydurduğu kıytırık İslam'ı değil. 14 asırlık İslam'ı anlatıyorum. Sen bana yardım et Allah'ım. Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi diyeceksin kardeşim. O zaman Allah sana yardım eder. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra ne diyor Musa Aleyhisselam? Ne istedi? İlk isteği neydi? Allah'ım göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي İşimi bana kolaylaştır. Onun karşısına çıktığım zaman benden ne isterse istesin, senin bana verdiğin İslam'ı tebliğ etme vazifesini yaparken bu işimi bana kolaylaştır Allah'ım. Çok zor gibi görünen, aşılmaz gibi görünen dağları aştırmayı bana kolaylaştır Allah'ım. Herhangi bir işte, zor gibi görünen bir işte Allah'tan yardım istediğimiz zaman ne olur? Allah hiç olmayacakmış gibi duran bir işi sana kolaylaştırır. Yine Müslüman kardeşim bana mesaj gönderdi. Hocam dedi, bir işte çalışıyorum. Buradan ayrıldım. Başka bir iş yerinden davet aldım. Fakat iş yerinde helal olmayan şey satacağım. Helal olmayan şey. Bu iş yerine gideyim mi? Durumum da sıkıntılı. Kardeşim dedim, eğer sadece Allah'tan korktuğun için bu işi yapmazsan, Allah sana rızık kapıları açacaktır. Sadece Allah'tan korktuğun için bu işi yapma. Allah senin işini kolaylaştıracaktır. Kardeşim 4 gün sonra bana mesaj gönderdi. Hocam dediğini yaptım ve o işe başlamadım. Allah bana daha rahat ve daha güzel getirisi olan başka bir iş verdi ve daha önemlisi bu helal. Neden Allah buna bu kapıyı açtı? Siz Allah'tan hakkıyla korkarsanız Allah size hiç ummadığınız yerlerden rızık kapıları açar. Hiç ummadığınız yerlerden. Ama hakkıyla korkacaksın. Hemen sıkıştın mı? Dur bankaya gideyim biraz kredi çekeyim. Sıkıştım. Sıkıştım demeyeceksin. Allah'ın kapısına gideceksin. Faiz kapısına değil. Şeytanın kapısına gitmeyeceksin. Allah Kur'an'da faizcilerden bahsederken kabirlerinden şeytan çarpmış olarak kalkarlar diyor. Faizciler, dünyada faizle uğraşanlar kabirlerinden bir kalkışları vardır. Şeytan çarpmış gibi. Nasıl çarpmış olur şeytan? Dünyada cinlerin çarptığı adamları bilir misiniz? Cin çarpmış adamlar. Normal insanlar gibi değildir. Anormal haller yaparlar. Cin çarpmış. Şeytan çarpmış da bunun gibidir. Kabirden öyle kalkacak. Bunun olmaması için ne yapacaksın? Allah bir şeyi yasak ettiyse, Allah'ın peygamberi bir şeyden sakındırdıysa bu işe girmeyeceksin. Diyeceksin ki وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي Allah'ım işimi bana kolaylaştır. Sonra Musa Aleyhisselam ne diyor? وَحْلُ الْعُقُدَةً مِنْ لِسَانِي Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Ayetin tefsirinde müfessirler şöyle der. Musa Aleyhisselam peygamberliğinden önce neydi? Kekemeydi. Kekemeliği nereden geliyordu? Firavun kendi sarayında Musa Nebi'yi beslerken, büyütürken bir gün Allah'ın peygamberi çocuk Firavun'un kafasına sopayla vurdu. Tak diye sopayla vurdu. Firavun dedi ki ya ben o kadar çocuğu öldürdüm ama acaba benim sultanlığımı, benim imparatorluğumu bitirecek olan çocuk bu olmasın ya? Bu olabilir mi acaba dedi. Dur ben şunu bir deneyeyim dedi. Asiye annemiz dedi ki ya öyle şey olur mu? Mümkün değil. Senin sarayında yiyip içiyor, sana ihanet etmez. Dedi geçiştirmeye çalıştı ama Firavun ne yaptı? Ben bunu sınayacağım dedi. Çocuk da 3 yaşında bebek. Firavun bir kaseye bir ateş közü koydurdu. Diğer kaseye bir elmas parçası koydurdu. Ve 2 tane kaseyi bebeğin önüne getirdi. Bebek seçebilir mi? Zararlıyı ve faydalıyı seçebilir mi bebek? Bebek için ikisi de aynıdır. Zararı ne zaman anlar? Onu eline aldığı anda, eli yandığı anda anlar. Aklı daha kesmiyor. Akıl bari değil. Cebrail Aleyhisselam ne yaptı? Musa bebeğe neyi ilham etti? O ateş parçasına elini atmasını ilham etti. O çocuk ateş parçasına elini attı ve o közü ağzına attı. Ağzına atmasıyla tükürmesi, dışarıya çıkartması bir oldu. Ama o iz bıraktı. İz neydi? Kekemelik. dilin dönmemesi, dilin tutulması. Şimdi ben senin emrinle bir insana gideceğim ve İslam'ı tebliğ edeceğim de benim dilim tutuk Allah'ım. Benim dilim tutuk. Sen benim bu dilimdeki düğümü çöz ki insanlar benim sözlerimi kolayca anlayabilsin. Allah'ın peygamberinin yaptığı bu duayı biz yapmak zorunda değil miyiz? Davetçiler, dervişler. Nereye giderseniz İslam'ı davet etmeye, insanları İslam'a sevk etmeye nereye giderseniz bu duayı yapacaksınız. Allah'ım göğsüme genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, şu dilimdeki düğümü çöz. Ki insanlar benim sözlerimi kolayca ve rahatça anlayabilsin. Mevlana Celaleddin'le bunu biraz daha genişleteceğim. Ne diyor Allah'ın dostu? Allah ona rahmet etsin. Ne kadar çok bilirsen bil, sözlerin karşındaki insanın anlayabileceği kadardır. Allame olsan, karşındaki adamın anlayış kapasitesini idrak edemezsen, düşünemezsen ve düşünmeden konuşursan o seni anlayamaz. Anlayamadığı zaman ne olur? Sen bir saat boşuna konuşmuş olursun. İnsanların anlayışına göre hitap ediniz buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Allah ve Resulünün yalanlanmasını istemezsiniz. Allah ve Resulünün yalanlanmasını istemezsiniz. Anlayışı ne kadar bu adamın? Sen o adama göre konuş. Şu halde tebliğ yapmak istediğin zaman, bu niyete girdiğin zaman ne diyeceksin? Allah'ım benim dilim dönmez. Benim ilmim de sınırlıdır. Ama sen benim dilimi açarsan, göğsümü genişletirsen, bana o anda bir ilim akıtırsan Allah bana tesir verir. Ve benim sözüm bu adama geçer. Bakın, geçen hafta bir mesaj aldım. Çok sıkıntılı bir kardeşimizden. Bunu nakletmeden geçemeyeceğim. Önemli mesajları getiriyorum biliyorsunuz. Müslüman kardeşimiz dara düşmüş. Ciddi bir sıkıntıya düşmüş. Bir escort kızla tanıştım. Beni zinadan kurtarın. Şu anda Müslüman gençlerin en büyük problemi ne? Fuhuş çok ulaşılabilir. Çok kolay. Fiyatlar çok düşük. Çoğu zaman ucuz, bedava, ücretsiz. Çoğu zaman zinayı teklif edenler kız tarafı. Bu mesajı tam okuyacakken dün akşam aldığım mesajı nakledeceğim. Müslüman kardeşim bir mesaj attı. Hocam 2 yıldan beri tövbeliyim. 2 yıldan beri zina etmedim. 2 yıldan beri içki içmedim. 2 yıldan beri istimna yapmadım. Yani kendimi tatmin etmedim. Namaz kılıyorum. 2 yıldan beri namazımı kılıyorum. Allah'a şükürler olsun sohbetlerinde. Çok değiştim. Ama az önce 2 yıl önceki kız arkadaşımdan telefon aldım. Ve beni açık açık zinaya davet etti. Şu anda hocam elim ayağım titriyor. Beni kurtar. Hoca ne yapabilir ki? Ne yapabilir hoca? Kardeşim dedim, şu vereceğin nasihatleri köşeye bir yere yaz. Şu yazımı oku, şu sohbetimi Allah için dinle. Sessiz bir ortama geç. Yarım saatini bana ver. Şu işten kurtarmak için yarım saatini bana ver. Kardeşime hemen gerekli olan bilgileri ve sohbetlerimi gönderdim. 1-2 saat kadar sonra kardeşim mesaj gönderdi. Hocam sıkıntı gitti elhamdülillah dedi. İnşallah ben bu tuzağa düşmeyeceğim dedi. 2 yıldan beri temiz kardeşimiz. Fakat kim davet ediyor? Zinaya kim davet ediyor? Kız davet ediyor. Bu kızın aklına kim girdi? Şeytan girdi. Kadın nüfusu şu anda erkek nüfusundan fazladır. Diziler, televizyonlar, filmler, şarkılar, klipler her şey zinayı pohpohluyor. Zinayı teşvik ediyor. Daveti yapan kim oldu artık? İşler değişti. Kıyamete geliyoruz artık. Kızlar davet ediyor. Bu mesaj da buna benziyor. Şimdi okuyorum, iyi dinleyin. Merhaba hocam. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Allah rızası için bir yardım edin. Bir arkadaşım aklıma girip beni bir escortun yanına götürdü. O aklımda kaldı, çıkmıyor. Ben de gitmek istemiyorum günah diye. Ne yapsam? Hep şeytan aklımda. Allah rızası için bir yardım edin. Bir muska falan yazabilir misiniz? Müslümanlar zayıf olduğu için, ilmi müktesebat olmadığı için ne geliyor aklına? Hoca bir muska yazacak. Kur'an ayetlerini yazacak bir kağıda. Bu da her şeyden kurtulacak. Evliya gibi olacak. Muskayı bir takacak üstüne, evliya gibi olacak. Bütün istekleri, bütün vesveseleri bitecek. Böyle düşünüyor. Böyle bir şey yok. Kur'an ayetleri şifadır. Okunur, şifa bulursun. Ama bir anda evliya olursun diye bir şey yok. İlmini alman lazım, öğrenmen lazım. Bazı şartları yerine getirmen lazım. İlim meclislerinde bulunman lazım. Sadıklarla beraber olman lazım. Kim götürdü şimdi bunu oraya? Bu cinselliğiyle para kazanan kıza bunu kim götürdü? Arkadaşım, benim can arkadaşım. Hocam bu benim 20 yıllık kankim ya. Ne kankisi ya? Böyle kanki mi olur? Bu adam senin cehennem biletin. Seni cehenneme sevk ediyor. Bunun yüzüne tükürüp arkadaşlarını o anda bitirmen lazım. Kaliteli bir Müslüman böyle yapar. Sen beni nereye davet ediyorsun? Kıza davet ediyorum. Hayır, sen beni ateşe davet ediyorsun. Ateşe. Cevap. Böyle bozuk arkadaşlarla takılmaya devam edersen, değil bir muska, 100.000 peygamber gelse seni kurtaramaz. Bırak bir tane muskayı, 100.000 tane peygamber seni kurtaramaz. Neden? Bozuk bir adamla dostluk yapıyorsun. Örnek vereyim Kur'an'dan. Kur'an'da bir münafığın ismini zikreder. Tek münafık. Kimdir o? Musa aleyhisselam döneminde yaşayan Musa aleyhisselamın düşmanı. Samiri. Samiri hani buzağa tapma fikrini ortaya atan kim? Samiri. Münafık. Bu Samiri'nin etrafında binlerce Yahudi toplandı. Musa aleyhisselamı reddettiler ve buna tabi oldular. Nereye gitti bunlar? Allah'ın peygamberini inkar ettiği için cehenneme gitti. Kimi dinledi? Burada Allah'ın peygamberi var. Ben sizi tevhide davet ediyorum. Allah bize bu kadar mucize verdi. Burada da münafık Samiri var. Neden bize bunu da vermiyor diyor. Allah senin isteğine göre mi iş yapacak? Sınayamaz mı? Yarattığı bir kulunu sınayamaz mı? Bir öğretmen öğrencisini sınayamaz mı? Öğrenci şöyle diyor. Sen öğretmensen öğretmensin. Sen beni sınayamazsın. Sen bana imtihan veremezsin diyor. Böyle öğrenci olur mu? Öğrenciysen sınanacaksın. Kulsan sınanacaksın. Sınanmadan cennet yok. Allah bu kavmi sınadı. İnananlar, şüphe duymayanlar Musa aleyhisselama tabi oldu. Şüpheli olanlar gitti Samiri'ye tabi oldu. İşte arkadaş Samiri, sapık arkadaş cehenneme götürdü. İşte bu da böyle bir arkadaş. Nereye davet ediyor? Hiç tanışmadığı daha önce escort kız demek ne demek? Para karşılığı cinsel ilişki yapan, bedenini satan kız demek. Bedenini satıyor. Kişiliği bitmiş, dişiliği kalmış. Cehennemde en büyük azabı görecek olan insanlardan bir tanesi. Neden? Çünkü vesile oluyor. O fahişelik yapmasa, öbürü fahişelik yapmasa ne olur? Bir tane fahişe evi kalmaz. Fahişe evi kalmadığı zaman ne olur? Erkekler evlenmeye mecbur kalır. Taşın altına elini koyar, para biriktirir ve ne yapıp edip benim evlenmem lazım der. Evliliğe koşturmak zorunda kalır. Ama bu fuhuş evleri, bu kötü arkadaşlar, fuhuş evlerinin reklamını yapan arkadaşlar ne yapıyor? Zinaya davet ediyor. Biz ne dedik bu kardeşe? Bırak bir tane muskayı, 100 tane muskayı, her gün Kur'an'a atmettin ama bu arkadaşı terk etmesen. Bakın bu kardeşimiz hafız olsa, her gün Kur'an okusa ama bu arkadaşla beraberliği devam etse, bozulur, eninde sonunda gider. Bu durmaz ki, şeytan devamlı yanında. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle damarlarınızdaki kanda gezer diyor. Şeytan sizin damarlarınızdaki kanda gezer. Seni para karşılığı zina yapan fahişe kızla tanıştıran o arkadaşın var ya, senin bu dünyadaki en büyük düşmanındır. En büyük. Bak, Kur'an en büyük düşman olarak bize kimi söylüyor? İnnehu lekum aduvun mubin. Yasin suresinde. Şüphesiz ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Peki bu arkadaş nasıl en büyük düşman oluyor? Bu arkadaş etten kemikten görebildiğimiz bir varlık ve saygı duyduğumuz, güvendiğimiz birisi. Şeytanı görmüyoruz ve biliyoruz ki şeytan düşman bize. Ama bu arkadaşı dost olarak görüyoruz ve bu bizi aldatıyor, bu bizi kandırıyor. Bu şehvet belası ve kirli hayallerden kurtulabilmen için sana tek bir ayet okuyacağım. Tek bir ayet okuyacağım. Yaşa ve kurtul. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve sadıklarla beraber olun. Ve kunu me'as-sadiqin. Bak bu ayeti yaşarsan 100 tane escort kız sana teklif etse, telefon açsa sen gitmezsin. Neden? Sadıklarla berabersin. Senin yanında salih 2 tane arkadaşın varken sana bir telefon gelse yüzün kızarmaz mı? Ona cevap verir misin? 2 tane salih derviş kardeşin var yanında. Bir kız sana telefon açmış zina teklifinde sen ne yaparsın? Hadi git başımdan be. Yanında arkadaşlarım var. Allah korkusu o anda gelmese bile Müslümanlardan utanırsın. Kuldan utanırsın. Kullardan utanmak seni haramdan sakındırır. Allah bu yüzden bize sadıklarla beraber olmamızı söylüyor. İnşallah bu kardeşimiz tövbe etmiştir, uzaklaşmıştır. Dediğimiz sözleri tutarsa, sadıklarla beraber olursa kurtulur. Yine bir tane daha mesaj okuyacağım. Bu da günümüzde çok evlilere özellikle alakadar ediyor. Hulle. Hullecilik. İyi dinleyin. İslam'da hullecilik var mıdır? Soru. Selamun aleyküm hocam. İslam'da hullecilik var mıdır? Kemal Sunal'ın filmini bilirsiniz. Orada hülleci rolü oynayan oyuncular iddet gününü, yani demek istediğim kadının hamile olup olmadığını anlamak için beklenmesi gereken süreyi beklemiyorlar. Bunun açıklamasını yapar mısınız? Biliyorsunuz bu Yeşilçam denilen dini yıkma projesinde yapılan filmlerde hep sahtekarlar kimlerdi? Hacılar, hocalar, namazını kılanlar, başörtülüler. Bunların tamamı sahtekar. Bu sahtekarlık rollerinde çok gördüğümüz bir sahne neydi? Hüllecilik. Yani erkek karısına diyor ki boşadım, boşadım, boşadım. Boş ol, boş ol, boş ol. Üç defa söylüyor bunu. Üç defa söylediği zaman ne olur İslamiyet'te? Bu kadınla olan üç bağı birden kopmuş oluyor. Üç bağı birden kopuyor. Sonra ne oluyor? Bu kadın başka birisiyle evlenmek zorunda kalıyor. İşte buna hülle deniyor. Onun cevabını yazın. Ve aleyküm selam. İslam'da hüllecilik yoktur, hülle vardır. Erkek hanımını üç talakla boşarsa tüm bağları kopmuş ve boşanmışlar demektir. Boşandıktan sonra kadının iddet dönemi bitmeden ve kadın başka biriyle evlenip zifafa girmeden ve yeni kocası da onu kendi rızasıyla boşamadan önceki kocası o kadını tekrar nikahına alamaz. Üç tane şart. İslam ne diyor? Üç tane şart olmadan o kadını tekrar nikahına alamaz. Türk filmlerinde nasıldı? Götürüyor karısını bir arkadaşının yanına. Orada imam da var. İmam diyor ki sen bu kadınla nikahlanıyor musun? Kabul ediyor musun? Adam diyor evet. Kadın diyor evet. Tamam diyor. Sizi nikahladım diyor. Hemen peşinden adam diyor ki ben seni boşadım, boşadım, boşadım diyor kadına. Bu nasıl iş ya? Bir, iddet bekledi mi bu kadın? 100 gün civarı iddet beklemesi lazım. 3 tane adet geçmesi lazım üstünden. 3 adet dönemi geçmesi lazım. Beklemedi. Kadını boşadı ya, direkt götürüyor başka birisine. Hemen düzmeceden başka bir nikah kıydırıyor. Sonra o adam, düzmece kocası onu boşuyor. Sonra hemen orada bir nikah daha kıyıyor. Oyuncak. Türk filmlerinden İslam'ı öğrenirseniz oyuncak olur. Kardeş de Kemal Sunal'ın filminden öğrendim diyor. Var mı böyle bir şey diyor. Böyle bir şey yok. 3 tane şart var. 1, iddet dönemini bekleyecek. 3 adet dönemi. 2, kadın başka biriyle evlenecek ve evlenip orada kalmayacak, zifafa girecek. Bir kere bile olsa zifaf yapacak. Muhammed Aleyhisselam bu sahabi, bir sahabi kendisine gelip bu olayı anlattıktan sonra ne dedi? Hanımın o evlenen kişiyle zifafa girdi mi? Hayır ey Allah'ın Resulü, zifafa girmeden boşadı. Hayır, bu nikah geçersizdir. Bu hiledir. Zifafa girecek, eğer kocası onu boşarsa sen onu tekrar alabilirsin. Evlenecek, zifafa girecek, ondan sonra yeni kocası da onu kendi rızasıyla boşayacak. Önceki kocası o kadını tekrar nikahına alamaz. İşte buna hülle denir. Bu Allah'ın kadını korumak ve kolayca boşanılıp kovulmasına engel olmak için erkeklere verdiği bir zillettir. Neden Allah böyle bir hüküm verdi bize? Kadın erkeğin elinde oyuncak olmasın. Kafası bozduğu zaman boşadım, boşadım, boşadım be. Hadi şimdi gidelim halamızın oğluna bir nikah yapalım. Seni ona nikahlayalım, sonra tekrar ben nikah alayım. Oyuncak. Allah'ın dini oldu oyuncak. Muta nikah gibi. Muta nikah diye bir şey var mıdır İslam'da? Haramdır. Geçici nikah, süreli nikah haramdır. Bu iş de bunun gibidir. Musa Aleyhisselam devam ediyor. وَجَعَلِّي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي Bana ailemden bir vezir ver Allah'ım. Bak istekleri devam ediyor Musa Aleyhisselam'ın. Vazife ağır da Allah'ın peygamberi kapı açık diyor. Rabbimle baş başayım, konuşuyorum. Ben istiyorum diyor. Şimdiki isteğine bana ailemden bir vezir ver. Bir yardımcı ver. Harun ahi. Kardeşim Harun'u vezir olarak ver. Ne demek bu? Onu da peygamber yap demek. Müslüman kardeşim ne yap et peygamberinin hayır duasını al. Ne yap et peygamberinin hayır duasını al. Allah Musa Aleyhisselam'ın bir tane duasıyla kardeş Harun'u peygamber yaptı hatırla. Tek dua. Allah'ım bana ailemden bir tane vezir ver. Kardeşim Harun'u. Tek bir duayla Harun Aleyhisselam ne oldu? Peygamber oldu. Musa Aleyhisselam'ın yanında yardımcı peygamber. Yaşlar kaç? Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'dan 4 yaş büyüktür. Abisidir. Allah vazifeyi ilk olarak kime verdi? Musa Aleyhisselam'a. Rasul odur, Nebi Harun Aleyhisselam'dır. Rasul Nebi'den üstündür. Kendisine yeni şeriat getirilen demektir. Nebi, aynı şeriatı, eski şeriatı devam ettiren demektir. İkisinin arasında böyle bir fark vardır. Şimdi ne diyor? Kardeşim Harun'u da peygamber olarak ver diyor. Peki hocam biz nasıl peygamberimizin duasını alabiliriz? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, hayatım sizin için hayırlı olduğu gibi ölümüm de sizin için hayırlıdır. Ümmetimin yaptığı hayırlı ameller ve günahlar bana arz edilir. Hayırlı amellerini gördüğüm zaman sevinirim, dua ederim. Günahları bana gösterildiği zaman üzülürüm, onların adına Allah'a istiğfar ederim. Sahih bir hadistir. Bakın öldükten sonra bile bize dua etmeye devam ediyor. Nasıl alabiliriz bu duayı? Allah'ın dinine uyarsan, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine hürmet gösterirsen ve Allah yolunda cihad edersen, yani tebliğ ve davette bulunursan, nasihatte bulunursan Müslümanlara, Allah'ın peygamberinin duasını alırsın. O zaman Allah'ın yardımı sana akın akın gelecektir. Devam ediyor. Üçtülü bihi ezri. Onun sayesinde, Harun sayesinde benim sırtımı, arkamı kuvvetlendir Allah'ım. Bana destek olsun. Harun Aleyhisselam'ın özelliği neydi? Hitabeti çok yumuşak, yüzü çok güzel, sohbet kabiliyeti çok iyi. Gönüllere hitap ediyor. Hatiplik iki türlüdür. Bir, akıllara hitap eden hatipler. İki, gönüllere hitap eden hatipler. Allah bizi gönüllere hitap eden hatiplerden yapsın. Bunların tesiri çok farklıdır. Dinleyen, çok farklı hatipler dinlemiş olmasına rağmen kendisinde bir değişim, bir gelişim olmaz. Adımı atacak bir kıvılcım parlayamaz. Ama kalbe hitap eden bir hatibe denk gelirse ne olur? Hayatı değişir. Hayatı değişir. Bir mesaj aldım geçen hafta yine. Bunu da nakletmeden geçemeyeceğim kardeşim. Çok garip bir mesaj olduğu için naklediyorum yine. Müslüman kardeşimiz eski bir ateist. 2 yıl önce diyor ateist oldum. Sohbetlerinizi izledim. Ateizm ve deizm hakkındaki sohbetlerinizi izledim. Ve İslam'a tekrar geri döndüğümü bilmenizi istedim. Moraliniz yerine gelsin hocam diye bize mesaj göndermiş. İlginç olan ne? Bu tür mesajları çok alıyorum ama bu ilginç. Neden? Çünkü bu ateistin, eski ateistin ismi ne? Nimetullah. Nimetullah diye ateist ismi olur mu? Ben burada hep ateistleri anlatırken ne isimler söylerim size? Taş, Tunç, Demir, Çelik, Çağatay. Bunlar klasik ateist isimleri. Bu adam ateistken 2 sene önce ateistmiş bu kardeşimiz. Buna nasıl sesleniyorlar? Nimetullah, Allah var mı? Yok diyor. Nimetullah demek Allah'ın nimeti demek kardeşler. Allah'ın nimeti. Adamın ismi Nimetullah ama Allah'a iman etmiyor. Subhanallah. Ama bu kardeşimiz elhamdülillah tövbe etmiş. Şimdi hayır dua ediyor. Hayır dua ediyor. Böyle olacak. Arkamı kuvvetlendir Allah'ım. Bana salih dostlar ver, bana salih yardımcılar ver. Hacca gittiğimde 2007 senesinde ben bir dua yaptım. Duam neydi? Allah'ım bana sadece senin rızan için birbirini seven kardeşler ver. Ben de hayatımı senin dinine vakfedeyim. Bu duayı yaptım. Kabe'yi ilk gördüğünüz anda yapılan dua reddolunmaz. Bunu sakın unutmayın. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Kabe'yi ilk gördüğümde, daha önce Umre'ye gittim ama bu hac başkadır. Kabe'yi ilk gördüğümde bu duayı yaptım. Allah'ım dedim, sen bana birbirini çok, sadece senin rızan için seven 10 tane Müslüman kardeş ver. Allah bana onlarca Müslüman kardeş verdi. Bakın şu anda aranızda sadece birbirini Allah için seven, hiç beklentisi olmayan onlarca Müslüman kardeşim var. Allah duamı kabul etti mi? Etti. Şimdi sözünü tutma sırası kimde? Bizde. Zorluk dilimi ne kadar olursa olsun, sıkıntılar ne kadar fazla olursa olsun, düşman adedimiz ne kadar fazla olursa olsun, bizim sırtımızda Allah Teala var. Bizim destekçimiz Allah'tır. Onların şeytanlar destekçileri olsun, firavunlar destekçileri olsun, deccallar destekçileri olsun, problem değil. Bizim destekçimiz Allah'tır. Musa Aleyhisselam ne diyor? Sen bana kardeşim Harun'u peygamber olarak ver, sırtımı onunla kuvvetlendir. Bu duayı yaparsan Allah seni kuvvetlendirir. وَاَشْرِكُوا ف۪ي اَمْر۪ي Ve onu işime ortak kıl. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَث۪يرًا Böylece seni bol bol tesbih edelim. Bak, peygamberliği ona da verdikten sonra ilk yapacağını söylediği şey ne? Seni bol bol önce bir tesbih edelim. Önce bir zikredelim. Allah'ın en sevdiği amellerden bir tanesi ne? Tesbih edilmek. zikredilmek. Ya eyyühellezine amenü zikrullah. Ey iman edenler Allah'ı zikredin. Zikran kethira. Çokça zikredin. Fesebbihuhu bukraten ve asile. Onu tesbih edin sabah ve akşam. Tesbih edin. Allah tesbih edilmeyi çok sever. Şimdi Peygamber Musa Aleyhisselam ne diyor? Seni çok çok tesbih ederim diyor. Sen bana kardeşim Harun'u peygamber olarak ver. Sonra ve nezkuruke kesira ve çok çok analım seni. Seni çok çok analım. Senden çok bahsedelim. İnsanlara seni anlatalım. Sonra Allah'ımız ne diyor? Kâle gad utîte sûleke ya Musa. Allah şöyle dedi. Ey Musa, istediklerin sana verildi. Tek kelime kardeşler. Tek kelime. İsteklerin sana verildi. Allah'tan isteyeceksin Müslüman kardeşim. İstediğin zaman Allahu Teala ol dediği anda o iş hemen oluverir. Sana verir. Geçen hafta iki tane alimin vefat yıl dönümüydü. Bunlardan da bahsetmeden geçemeyeceğim kardeşler. Alimlerden bir tanesi kim? Rahmetli İskilipli Atıf Hoca. Allah ona rahmet etsin. Amin. Bir dörtlük yazmıştım ona. Batıya özenme derdi İskilipli Atıf Hoca. Bir sarığa kelle verdi İskilipli Atıf Hoca. Dünyanın hiçbir yerinde şapka takmadığı için asılan bir adam göremezsiniz. Böyle bir zulüm göremezsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Ama bu topraklarda, Osmanlı'dan bize miras kalan bu topraklarda İskilipli Atıf Hoca sadece bir semboldür. Onun gibi binlerce hoca, alim, derviş, Müslüman şapka takmadığı için, sarığını çıkartmadığı için asılmıştır. İstiklal mahkemelerinde Kel Aliço denilen bir zalim tarafından öldürülmesi için infaz emri verilmiştir. Kel Aliço denilen o adamla bir diyaloğu filmlere kadar yansımıştır. Sosyal medyada da bunu görürsünüz. Bu sahneyi özellikle seyretmenizi istirham ediyorum. Kaynaklarımıza da geçmiştir. Kel Ali, İskilipli Hoca Efendi'ye diyor ki, hoca, başındaki sarık da çaputtan, şapka da çaputtan. O sarığı çıkartıp da şapkayı taksan ne olur yani? Hocanın cevabı ne? Diyor ki, hakim bey, arkanızdaki Türk bayrağı da çaputtan, İngiliz bayrağı da çaputtan. O Türk bayrağını çıkartıp da İngiliz bayrağını korsanız ne olur? Ne farkı var? Farkı yok olur mu? İngiliz, burası İngiltere mi ya? Burası üç tanrı inancına sahip bir ülke mi? Burası İslam ülkesi. İslam ülkesinde İslam bayrağı olur. Hilal olur, İslam'ın simgesi. Yıldız olur, peygamberin simgesi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üç ilah dönemi geçti. Geçti artık. Ama şu anda dünyadaki büyük çoğunluk neye iman ediyor? Üç tanrı inancında. Üç tane Allah var diyor. Allah bir değil, üç tanedir diyor. Temeli vazifelendirdiler. Almanya'ya gitti. Para kazanmaya. Almanya'da ne oldu? Trafik polisi oldu. Tabii orada görevliler buna bir kağıt verdiler. Dediler ki bunu akşama kadar dolduracaksın, herkese ceza yazacaksın. Ben de askerde trafik tim şoförüydüm. Bizi de orada bazen görev verirlerdi. Bugün 20 tane ceza yazmadan gelme derlerdi. Kaç saat sürerse biz orada beklerdik komutanla beraber. Temel'e de böyle bir vazife vermişler. Bu kağıtları dolduracaksın, ceza yazacaksın demişler. Temel de sabahtan akşama kadar bekliyor. O arabayı çeviriyor, sorun yok. Bu arabayı çeviriyor, eksik yok. Bir bakıyor, bir tane papaz geliyor. Papaz. Bisikletle. Burada bir tane put. Artı işareti biliyorsunuz. Onların putu artıdır. Papaz diyor ki, çek köşeye. Papaz diyor ki, niye beni durduruyorsun ya? Sen diyor, problemli bir adamsın diyor. Bisikletle geliyorsun diyor. Bisikletle gelmek suç değil ki diyor. Göster bakayım diyor ehliyetini. Yahu diyor, ehliyetin bisikleti mi olur? Olur kardeşim diyor. Olur. Ehliyetini göster diyor. Ehliyetim yok diyor. Bisikletin ehliyeti yok diyor bende. Temel diyor ki şu halde diyor sana ceza keseceğim. Papaz şöyle diyor, bana bak diyor, bana ceza kesemezsin. Benim bir omzumda İsa oturuyor. Diğer omzumda Meryem oturuyor. Sen bana ceza kesemezsin diyor. Aa diyor, bir bisiklete üç kişi binersiniz ha. Şimdi sana cezayı kittiğim de aklın başına gelsin diyor. Şimdi sana cezayı kittiğim aklın başına gelsin. Kardeşler, bir dinde üç tane ilah olur mu? Bir bisiklette üç tane adam olur mu? Sübhanallah, sübhanallah. Bunlar ne diyor? bir olamaz. Muhakkak yardımcı ilahlar lazımdır. Kutsal ruh, Cebrail, İsa, diğer tanrı. Tamam da İsa Aleyhisselam'ın ilah olduğunu söyleyen sen, aynı zamanda Yahudiler tarafından öldürüldüğünü söylüyor musun, söylemiyor musun? Onların akidesinde İsa Aleyhisselam öldürüldü. Peki bu nasıl bir ilah ki insanlar tarafından öldürülebiliyor? Bu nasıl iştir ya? İşte İskilipli Atıf Hoca diyor ki, İngiliz bayrağı da çaputtan, benim bayrağım da çaputtan, kaldır onu, bunu koy diyor. Olur mu? Hepsi kilitlenip susup kalıyorlar. Böyle bir alime astılar, zulmettiler. Zulmettiler. Bunun hesabı burada gitti. Toprağa girdiler, öldüler. Ama gerçek hesap nerede görülecek? Ahirette. Yüzleşme zamanında. Orada gerçek hesap görülecek. Bu alimlerimizden bir tanesidir. Allah makamını nur etsin. Amin. Cennette bizimle buluştursun inşallah. Amin. Allah bize de oraya gitmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Diğer alim kimdir? Benim çok sevdiğim, maneviyatta da birçok defa görüştüğüm Timurtaş Uçar Hoca Efendi. Allah ona rahmet etsin. Amin. Çok sevdiğim bir zat, vaazlarını beşer defa, onar defa dinlediğim bir zattır. Şahsi kanaatim, bir hatip olarak söylüyorum. Bu ülkenin gördüğü, belki de görebileceği en kaliteli vaizdir. Ben daha iyisine şu ana kadar şahit olmadım. Bu kadar kaliteli, bu kadar derinlemesine tahlil yapabilen bir vaiz ben görmedim. Herkese ait hadis nakledebilir ama tahlil yapabilme, o dönemin şartlarını bu döneme getirip oturtma ve insanların hafızasına işleyebilme, bu herkesin yapabileceği bir şey değildir. Bunu en iyi yapabilen, en deruni bir şekilde yapabilen olarak gördüğüm Timurtaş Uçar hocamız. Allah günahlarını, taksiratlarını affetsin. O da zulümlere uğramış, işkence görmüş, işkence çekmiş bir alimdir, bir zattır. Bir tane sözünü buraya getirdim. Hafızamız canlansın diye. Benim ecdadım, benim ceddim Kur'an'la üç kıtaya hakimdi. Kim bunun ceddi? Osmanlı, Selçuklu. Neyle üç kıtaya hakim oldu? Altı asır boyunca bu kitapla. Bu kitaba sımsıkı sarıldı. Kim yardım etti? Allah sırtlarını kuvvetlendirdi. Allah bir kulun yardımcısı olduğu zaman kimse onu yıkamaz. İşte Osmanlı, işte sahabe. İşte sahabe. Elbisesi onlarca yamalı olan Ömer radıyallahu anh, onlarca yama var. Bir imparatorluk olan o dönemin en kuvvetli iki tane imparatorluğundan bir tanesi. Pers İmparatorluğunu fethediyor ya. Olabilecek bir şey mi bu? Elbisesinde 10 tane yama var. Allah'ın peygamberinin halifesi emiren müminin. Allah ondan razı olsun. Ya 10 tane yamayla gidiyor, fethediyor. Sarayın içine girdiği zaman yamalarla. Halk diyor ki kim bunların sultanı? Sultan beklerken nasıl bekliyorlar? Şaşalı elbiselerle gelecek. Elbiselerini 10 kişi çekecek. 10 tane yama var üstünde. Allah sana yardım etti mi? Bütün dünyaya hakim olursun. İşte Osmanlı. Benim ecdadım, benim ceddim Kur'an ile üç kıtaya hükmetti. Devam ediyor. Kur'ansız nesil şimdi üç tane serseriye hakim olamıyor. Şimdi üç tane serseriye hakim olamıyor. Kimi kastediyor? PKK. PKK'nın en şiddetli olduğu dönemler. Vaazlarında buna çok giydirirdi. Teröristlere çok giydirirdi Timurtaş Uçar Hoca Efendi. Üç tane serseriye, koca cihan devleti, üç tane serseriye söz geçiremiyor. Kaç seneden beri bu şerefsizler bizim içimizde? Kaç seneden beri bu şerefsizler batılı güçlerden aldıkları destekle bizi bölmeye, topraklarımızı almaya çalışıyorlar. Bizim çocuklarımızı katlediyorlar. Bizim camilerimize bomba atıyorlar bu kitapsızlar. 40 sene. 40 seneden beri yok edemedik. Üç tane serseri. Neden? Bu kitaba sarılmadın. Allah'ı terk ettin. Allah'ı terk ettiğin zaman Allah sana neden yardım etsin ki? Neden yardım etsin? Mevla Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki, eğer siz Resulullah'a yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Bakın bu hitap kimedir biliyor musunuz? Bize. Siz Resulullah'a yardım etmezseniz hiç kendinizi geriye çekmeyin, kibirlenmeyin. Allah ona yardım etmiştir. Biz olmasak bile Allah bu dini yüceltecektir, bütün dünyaya hakim kılacaktır. Burada soru şudur. Bizimle mi hakim kılmasını istersin? Bu nasibin başkalarına mı gitmesini istersin? Ben bu nasibi ben istiyorum. Beni kullan Allah'ım. Şu dini yaymada, şu dini bütün dünyaya aktarmada beni kullan. Allah'ım sen bizi kullan ya Rabbi. Şu İslam'a hizmet etmede sen bizi kullan Allah'ım. Amin. Amin ya Muin. Sen bunu isteyeceksin. Timurtaş Hoca böyle diyor. Üç tane serseriye 40 seneden beri söz geçiremiyorsun ya. Şimdi biraz İslam'ı yaşama, İslam'dan bahsedilme, dindar bir nesil istiyorum söylemleri biraz yerine geldiği için Allah-u Teala'nın yardımı yavaş yavaş bize geliyor. İnşallah daha fazla sarılırsak kardeşler, İslam'a daha fazla sarılırsak, Allah'ın kitabına atamız ceddimiz gibi sarılırsak, 3 serseri değil, 300 bin serseri olsa kökünü kazarız biiznillah. Kökünü kazarız. Karşımızda duramazlar. Neden? Karşımızdaki adamlar için ölüm son, bizim için ölüm başlangıç. Böyle bir orduyla nasıl baş edeceksin ki? Yüzüklerin Efendisi'ni yazan adamın ölümsüz ordu fikrini nereden aldığını biliyor musunuz? Ölümsüz ordu. Yeşil bir ordu vardı o filmde böyle. Yeşil orduya bir tane filmdeki bir kahraman liderlik yapıyor. O orduyla geliyor, düşmanları öldürüyor. Ölümsüz ordunun fikrini nereden almış biliyor musunuz? Müslüman askerlerden aldım diyor. Çünkü onlar dünyanın neresinde savaşa giderlerse gitsinler, ölüm onlar için bir son değil, başlangıçtı. Ölüme koşarak gittiler. Ve ölümden korkmayan tek ordu Müslüman ordusudur. Kardeşler, anladınız mı meseleyi? Bunlar bizimle nasıl baş edebilir ki? Sen yeter ki İslam'a sarıl. Sen yeter ki bu millete biraz cihat şuurunu ver. Allah yolunda ölmek ne demektir? Bunun mükafatı nedir? Bayrak için, vatan için savunmak ne demektir? Bunu millete öğret. Bak bu millet nasıl sokağa çıkıyor. 15 Temmuz. Şu anda milletimizin zayıf olduğu zamandır kardeşler. Daha zayıfız. Yavaş yavaş kuvvetleniyoruz. 15 Temmuz'da zayıf olan çocuklarımız bile ne yaptı bu darbecilere? Ne yaptı bu batının köpeklerine, gördünüz mü? Tankın altına yatar mı bir adam? Akıllı bir adam tankın altına yatar mı? Yatmaz ama benim diyor en sevdiğimi alacaklardı hocam. En sevdiğin de senin vatan, özgürlük. Benim özgürlüğümü alamazsın kardeşim. Ben tankın altına yatarım. Buna iman denir. Bu adamı bu altına yatıran imandır kardeşler. Allah-u Teala şu İslamiyet'i iyi anlamayı, idrak etmeyi, yaşamayı bize nasip etsin inşallah. Amin ya mu'in. Bir tane haber okuyacağım, hem kapatacağım. Bana 5 dakika daha verin. Bakın, bu milletin algısıyla nasıl oynuyorlar? Bu milleti Allah'ın kitabından uzaklaştırmak için neler yapıyorlar? Plana bakın. Sevişme sahnesini kabul etmeyen oyuncu diziden çıkarıldı. O diziler var ya, hanımlarınızın, çocuklarınızın devamlı seyrettiği, hiç kaçırmadığı, her hafta 20 tane dizisi olduğu o televizyon tahrif programları. Sevişme sahnesini kabul etmediği için bir tane oyuncu, bayan oyuncu, tak hemen sepetlemişler, diziden atmışlar. Star'daki Göç Zamanı dizisinde oynayan Azerbaycanlı Nurana Begiyeva, iki erkekle sevişme sahnesini kabul etmedim diye diziden çıkardılar dedi. Bir tane dizi varmış orada. Bunların sistemi nasıl işler kardeşler? Bir diziyi çıkartırlar. 2 bölüm, 3 bölüm, 4 bölüm. Dizinin reytingleri düştüğü zaman ne yaparlar? Muhakkak bir sevişme sahnesi koymaları gerekiyor. Ki reytingler artsın. Gençlerin bakışları değişsin diziye. Ve o diziye müptela olsunlar diye cinselliği kullanıyorlar. İnsanları cinselliği tanımaya çalışıyorlar. Aramızda bu dizi işlerinde kameramanlık yapan kardeşlerimiz de vardı. Elhamdülillah tövbe ettiler, bıraktılar çok şükür. Biri babam yaşında. Bakın, iyi dinleyin. İki adamla birden sevişme sahnem vardı. Fanteziye bak, tek tek değil yani, ayrı ayrı sevişmiyor. İkisiyle birden olacak ki reytingler patlama yapsın. Yatacak yeriniz yok be, yatacak yeriniz yok. Biri babam yaşındaki Talat Bulut, diğeri Arnavut oyuncu Şükrü Çavuşay. Arnavut oyuncu, bak, yakışmıyor. Ya, diğerini bilmiyorum ama Arnavut dedim mi benim ırkım Arnavut'tur. Arnavut oyuncu böyle dizide oynayamaz. Git Fetih'te falan oyna. Ya da Diriliş'te oyna. Ama hainler tarafında oynama. Aman, onun hainleri hiç bitmiyor. Bir hain öldürüyorlar, başka bir hain geliyor. Devamlı böyle. Arnavut oyuncu Şükrü Çavuşay. Rahatsız oldum. Talat Bulut zorlandığımı hissedince bana yardım etti, sahneyi yumuşattı. Sahneyi yumuşattı ne demek? Yakınlaşma olayını biraz daha uzaktan yapmış. Karşı tarafı ezmeyeyim, sıkıntıya girmesin diye. Diziden çıkarıldım ama baktım yine bundan sonra iki erkekle sevişme sahnesi daha yazılmış. O sevişme sahnesi olduğu bölüm patlama yapınca birkaç bölüm sonra aynı kıza yine iki erkekle bir daha sevişme sahnesi yazıyorlar. Senaristin elinde bu. İstediği gibi senaryoyu çevirebiliyor, oynayabiliyor. Rating yükseltmek istediği anda zayıf halka ne? Kadınlar içinde. Zayıf halka kim? Onu kullanıyor. Ve hemen onunla bir cinsel sahne, açık bir sahne yapıyor. Karışıktım. Senaristler de hemen bana ölüm sahnesi yazdı ve diziden çıkarıldım. Ne yapıyor? Hemen bir bölüm içinde işi puntuna getiriyor. Bu öldü diyor. Kalp krizi geçirdi. Sevişseydi kalp krizi geçirmezdi diyor. Allah bunlara hidayet versin. Vallahi tahrif etmek istiyorlar. Ahlaksızlığın yayılması için çalışıyorlar. Bu milletin ayarıyla oynuyorlar. Hücreleriyle oynuyorlar. Milletin algısına bunlar çok normal şeyler. Zehrini zerk etmek istiyorlar. Allah tuzaklarını başlarına çevirsin. Bunlara fırsat vermesin. İmkanlarını, kuvvetlerini, güçlerini, paralarını ellerinden alsın. Amin. Amin. O diziyi çevirenler vardı. Osmanlı'yı rezil bir cinsellik imparatorluğu haline dönüştürmek için yazılmış bir dizi vardı. Muhteşem Yüzyıl. Biliyorsunuz değil mi onu? Allah'a şükür bir tane bölümünü izlemek nasip olmadı. Daha izlemem de. Ama bak Dirilişi her hafta cumartesi ya da pazar muhakkak izlerim internetten. O dizide ne vardı? Entrikalar, yalanlar, dolanlar, ihanetler, şehvet, cinsellik, cinsellik, cinsellik. Haremden Hürrem'e, haremden Hürrem'e. Öyle bir padişah. Öyle bir padişah yaptılar. Bununla ne yapmak istediler? Dünyadaki bütün Müslümanların bilinçaltına işte o hürmet ettiğiniz Osmanlı, sizi birleştirmek ve tekrar dünyaya hakim kılmak, üstün kılmak isteyen Osmanlı işte budur dediler. Herkesin hayalini bitirdiler. Ama şimdi ben haber aldım ki Diriliş dizimiz bütün Müslüman ülkelerinde gösteriliyor. Gerçek Osmanlı bu. Elbette ki bazı sahneler var. Danışılmamış. Ne bir fıkıh heyetine danışılmış. Ne bir tarihçiye danışılmış. Öylesine reyting artırmak için yapılmış sahneler var. Bu hafta aklımda kalan bir sahneyi hemen nakledeceğim. Hain Ural ne oldu? Bütün ihaneti ortaya çıktı. Hepiniz ellerinizi ovuşturarak kafasını kesileceği sahneyi bekliyorsunuz. Kafasını kopart şunu. Kafasını kopartın. Tamam da o kesildikten sonra başka bir tanesini çıkartacaklar kardeşler. Bu sistem böyle işler. Bunun devam etmesi için hainlerin devamlı gelmesi lazım. FETÖ'yü bitirirsin, DAEŞ gelir. DAEŞ'i bitirirsin, PKK gelir. Bu devam edecek. Şimdi orada bir yargılanma sahnesi var. Sultan Alaaddin kadıları gönderiyor. Öbür sahte kadı köpek tam yargılayacakken şoka uğruyor. Şoka uğruyor. Gerçek kadı gelince ne oluyor kardeşler? Kadı buna diyor ki sen bunu yaptın mı? Bu suçu yaptın mı? Bu adamların ölüm emrini verdin mi? Bu da diyor ki evet diyor ben kilimleri yakmaları emrini verdim ama ölüm emrini ben vermedim diyor. Onu bizim adamlar öldürmüş diyor. Suçu sabit oldu mu? Oldu. Şimdi kadı oradaki lidere Ertuğrul Gazi'ye bir soru soruyor. Diyor ki şimdi senin karşında iki tane seçenek var Ertuğrul Bey. Bir, ya kısas istersin her bir öldürülen Alp'ine karşılık 30 altın alırsın. İkincisi de kısasa kısas. Ya kan parası ya da cana can. Alplerine karşı bunun kellesini almak senin hakkındır diyor. Ama şeriatta hüküm nasıl? Şeriatta hüküm şudur. Eğer karşı taraf öldürdüğü insanı hataen, kazaen öldürdüyse, bir araba çarpması sonucu kazaen öldürdüyse o zaman kan parası işler. Kasten öldürdüyse fidye işler mi? Kan parası işler mi? İşlemez. Kısası devlet yapar. Muhakkak devlet bu adamı öldürür ve cana can alır. Ve bununla ne yapmış olur? Kan davasının ortaya çıkmasını engellemiş olur. İşin fetvası bu. Teknik olarak bunu yapmaları gerekiyordu ama böyle yapmadılar. Sonsuz Ertuğrul'a bırakmışlar ki reytingler biraz daha patlama yapsın. Allah'a şükür cinsel sahne falan yapmıyor bunlar. Çok şükür. Reytingi arttırmak için böyle İslamiyet'te olmayan bazı şeyleri de yapabiliyorlar arada. Bu tür ufak tefek yanlışları olsa da dizi birinci sınıf bir dizi. Allah razı olsun. İnşallah daha iyi bir danışırlar. Gerek tarihçilere, gerek fıkıhçılara, gerek Osmanlı tarihçilerine daha iyi bir danışarak yaparlarsa çok daha kaliteli bir iş ortaya çıkmış olur inşallah. Mevla Teala bu tür kaliteli yapımların sayısının artmasını nasip etsin. Amin. Yeni haber aldım. Atamız Abdülhamit Hanım, Allah ona rahmet etsin. Onun da bir dizisi çıkıyor. Söylenenlere göre en az Diriliş kadar kaliteli bir şey olacakmış. Bekliyoruz. Tabii o anda izleyemiyorum. Reklam falan girdiği için çok saatlerimi alıyor. Bir de atlama yapamıyorsun televizyondan seyrettiğin zaman. 2-2,5 saat sürüyor. Benim o kadar zamanım yok. Muhakkak atlama yaparak seyretmem lazım. Arada çünkü doldurmak için 2-2,5 saati boş sahneler koyuyorlar. İki tane kadının boş boş konuştuğu bir sahne. 10 dakika boyunca iki tane kadın konuşuyor ama boş. Dakikaları doldurmak için. Ben bunu izlemek zorunda değilim. Tak tak tak atlıyorum hemen. İnşallah bu kaliteli yapımlar artar kardeşler. Allah-u Teala dünyada ve ahirette hayır ile yaşamayı,